Bzykamiaj, bzykasty. I tak sobie zapylamy z promocjami, hej. Zapylamy z promocjami w sklepach Euro. Tablet Acer 16 giga za 499. Smart TV LG 47 cali 3D 400 Hz za 2790. Dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Amika 1,60 m. Srebrna za 999 i ekstra raty. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. A dla mnie liczy się wnętrze. Daj się uwieść Peugeot 208 w limitowanej serii Style z multimedialnym ekranem dotykowym i klimatyzacją. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na peugeot.pl. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Już jest 10:00, program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 12 maja. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Bruksela upomnieniami i sankcjami wciąż próbuje naciskać na Rosję. Świat powtarza, że nie uznaje referendum na wschodzie Ukrainy. Kijów mówi wprost o farsie, ale w głosowaniu wzięły udział tłumy. Nie udało się zakończyć konfliktu w Sudanie Południowym. Zawieszenie broni nie obowiązywało nawet przez 24 godziny. Unia Europejska znów pochyliła się nad Ukrainą. Od pół godziny szefowie dyplomacji debatują w Brukseli nad wprowadzeniem kolejnych sankcji, które mają objąć kolejnych prominentnych polityków z Rosji, a także ukraińskich separatystów. Natomiast szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy w Kijowie rozmawiać będzie o najnowszych wydarzeniach, głównie o zaplanowanych na 25 maja wyborach prezydenckich. Beata Płomecka. Według Unii Europejskiej te wybory będą kluczowe dla stabilizacji Ukrainy, pogrążonej w kryzysie politycznym i gospodarczym. Coraz częściej padają jednak oskarżenia, że Moskwa próbuje nie dopuścić do wyborów, wspiera rosyjskich separatystów i zaognia sytuację na Ukrainie. Wczorajsze plebiscyty niepodległościowe w obwodach donieckim i ługańskim nie zostały przez Unię uznane. Tak skomentowała rzeczniczka Komisji Europejskiej Maja Kocijęcić. Tego typu głosowania w ogóle nie powinny mieć miejsca. Nie mają demokratycznej legitymizacji, są nielegalne i mogą tylko pogorszyć sytuację. Szef Rady Europejskiej ma rozmawiać w Kijowie o próbach stabilizacji sytuacji, a także o pomocy finansowej dla Ukrainy w wysokości 11 miliardów euro w najbliższych latach. Herman Van Rompuy odwiedza Kijów dzień przed wizytą w Brukseli ukraińskiego rządu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za nieważne referendum w obwodach donieckim i ługańskim uznały oczywiście władze w Kijowie. Pełniący obowiązki prezydenta Aleksandr Turczynow mówi wprost, że to farsa bez żadnych podstaw i skutków prawnych i zapowiada, że organizatorzy referendum poniosą konsekwencje za swoje działania. Ale wczoraj w kolejkach do lokali wyborczych ustawiały się tłumy ludzi. To nie powinno dziwić, zważywszy na to, jakie dostają informacje, mówiła w Trójce Renata. Takim z Newsweeka. Oni są zmotywowani, oni wierzą w rosyjską propagandę, że z Rosją będzie im lepiej, łatwiej, przyjemniej, bogaciej. Tam widzą swoją przyszłość i że ludzie, którzy rzeczywiście udali się do lokali wyborczych wczoraj, absolutnie chcą się oderwać od Ukrainy. To jest realna groźba w tej chwili. Zwłaszcza, że władze w Kijowie nie mają specjalnych możliwości zapobieżenia temu. Co mogą w tej chwili zrobić? W kontekście ostatnich działań separatystów na Ukrainie tak Rosję oceniał Piotr Semka z Tygodnika do Rzeczy. Rosja staje się krajem, który za pomocą wygodnej formuły, że to są separatyści, nad którymi nie mamy władzy, uprawia terror. Duże światowe mocarstwo, którego rękach są nitki prowadzące do terroru, to coś bardzo niepokojącego i nowego. Na razie znane są wyniki głosowania w obwodzie donieckim. 89% miało się opowiedzieć za niepodległością, a do urn miało pójść 75% mieszkańców. W obwodzie ługańskim frekwencja była nieco wyższa, 79%. Wyniki z tego obwodu nie są na razie znane. Obecna prezydent Litwy, nazywana również litewską żelazną damą za twarde stanowisko wobec Moskwy i jej polityki wobec Ukrainy, nie wygrała wyborów prezydenckich w swoim kraju w pierwszej turze. Choć bez trudu Dalia Grybauskaite wygrała pierwszą turę. Głosowało na nią prawie 46% wyborców. Walka o drugie miejsce była bardzo zaciekła. Ostatecznie z obecną panią prezydent zmierzy się 25 maja socjaldemokrata Zygmantas Balczytis.

wheels spin fast. Frankie feeling less. Well, peace don't break out. From here on in, we can take out. She ain't gonna be cooking for the likes of us. Somebody call Mama and just tell her Frankie feeling less. I stand. Prosto z listy przebojów programu trzeciego. Bruce Springsteen, Frankie Fell in Love. 11 po 10 płyty tygodnia. W tej sprawie Agnieszka Szydłowska. Myślę, że imię i nazwisko Pharrella Williamsa jest wystarczająco znane teraz wszystkim po tym, jak rozbił bank właściwie w ubiegłym roku, mając na swoim koncie kilka przebojów, które mają taki, a nie inny kształt. Dzięki niemu Robin Thicke i to nagranie Blurred Lines, Daft Punk oczywiście, no i singiel Happy, który Pharrell Williams już sygnował swoim imieniem i nazwiskiem. Niezależnie od tego, czy solo, czy we współpracy z innymi artystami, multi sprzedaż singli, które wyszły z pod rąk tego niezwykle utalentowanego chłopaka. Ważne jest to, że Pharrell Williams na scenie muzycznej obecny jest od bardzo wielu lat. Jego przygoda z muzyką zaczęła się właściwie w szkole. Z kolegami założył zespół NERD, z kolegą także tworzy duet producencki The Neptunes, więc niezależnie od tego, czy słyszeliśmy imię i nazwisko Pharrell Williams, obecny jest na scenie muzycznej od wielu lat i co więcej, od wielu lat jest gwarantem sukcesu, ponieważ ma takie szczęście, że spod jego rąk wychodzą przeboje. Zdarza się to w pewnych cyklach, czyli robi się głośno o produkcji Pharrella Williamsa, potem jest trochę ciszej, ale on nie próżnuje, tylko pracuje dla różnych artystów i potem znowu wybucha kolejna sytuacja. Teraz właśnie jesteśmy tuż po tych wielkich sukcesach, singli czy z Daft Punk, czy nagrania Happy z albumu, który właśnie jest naszą płytą tygodnia. To bardzo dziwna płyta, ponieważ jest na niej kilka naprawdę świetnych utworów, takie, które wpadają w ucho, cieszą wykorzystanymi instrumentami, które tak cudownie pasują do pochmurnego dnia. Ta płyta ma groove, ta płyta ma momentami burzę świetnie wykorzystanych dęciaków, instrumentów smyczkowych. Słowem, to co kochamy w R&B, w soulu najbardziej, a Pharrell Williams ma do tego talent niepodważalny. Ale ta płyta ma też takie momenty, kiedy Pharrell Williams staje się sentymentalny i na pierwszy plan wychodzi ta część jego natury, która jest mniej przebojowa. To nie są moje ulubione momenty na tym albumie. Dlatego jeżeli ktoś szuka płyty tylko po to, aby znaleźć na niej takie nagrania jak Happy, nasza płyta tygodnia nie odpowie na to zapotrzebowanie. Ale jeżeli ktoś chce poznać różne oblicza Pharrella Williamsa, to myślę, że ta płyta odpowiedź na to, jakie ten artysta ma twarze, przyniesie. Agnieszka Szydłowska. Agnieszka, kto nakręcał tego zegarka w tle? Pharrell. Pharrell grzeje, tak sobie wymyśliłem. Taka dobra reklama na tej płyty. Pharrell grzeje. Pharrell Williams, płyta Girl. Jeśli mają Państwo ochotę na Happy and Some More, to proszę SMS-y 71335. Different. One goes out to all the lovers. What can we do? antics. We cannot help who we're attracted to. So let's all dance and elevate each other. Dear diary, oh, dear diary. It's happening. For this girl. Marilyn Monroe, to z płyty Pharrella Williamsa Girl. Dzisiaj te płyty dla pani Magdy Dobanina i dla pana Konrada Donasielska. Gratulujemy. Proszę walczyć o nie w audycji do południa, aż do piątku. Za to jeśli chodzi o popołudniową płytę tygodnia, ja nie muszę walczyć, bo mam co najmniej kilka egzemplarzy tego wydawnictwa. Był rok 1973. Elton John, chyba wtedy nieświadomy, nagrał swoją najlepszą płytę w całej dyskografii i moim zdaniem, po latach tak to oceniam, jedną z najważniejszych płyt lat 70. na rynku brytyjskim, ale nie tylko, bo płyta odniosła przecież także ogromny sukces w Ameryce. Fantastyczny album, który po latach nic nie stracił ze swojej aktualności i świeżości. To jest ten pierwsza połowa lat 70., kiedy nie było jeszcze instrumentów przeszkadzających, a raczej wspomagających wokalistę. Teraz nie tak dawno ukazała się płyta z okazji 40-lecia jej wydania, na której Elton John postanowił pomieścić także piosenki swoje, napisane przez siebie, wykonywane przez innych artystów. Moim zdaniem trochę się do tego nie przyłożył, bo gdyby rzucił takie hasło, na pewno nie odmówiliby mu tacy artyści jak George Michael, czy Tina Turner, czy David Bowie, czy no, długo by tu wymieniać. Ale myślę, że może on chciał, żeby to byli tylko młodzi ludzie, którzy sięgają po te 40-letnie piosenki. Tak czy inaczej, Goodbye Yellow Brick Road to nowe wydanie, piękne i bogate. To będzie nasza płyta po południu. Proszę walczyć o nią w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Saturday Night's Alright for Fighting Elton John, ale każdy dzień w tym tygodniu jest dobry, aby powalczyć o płytę Goodbye Yellow Brick Road, bo to nasza popołudniowa płyta tygodnia. 23 minuty po 10. Trójkowa powtórka z historii. Rok 1962, styczeń. Na całym świecie hucznie przywitano nowy rok. Za oceanem, a także w Europie Zachodniej, królował rock'n'roll. Elvis Presley, który był już wielką gwiazdą, nie mógł wystąpić wszędzie, więc na wielu zabawach pojawiły się sobowtóry króla rock'n'rolla. Do wykonywanych przez samozwańczych Elvisów piosenek tańczono twista. Podczas jednej z zabaw we Francji młodzi tak zatracili się w tańcu, że musiała interweniować policja. W Polsce repertuar był trochę spokojniejszy. Sylwestra można było spędzić na przykład w operetce. A jeżeli byś chciała ze mną wraz intelektualnie mieć flirt choć raz, jeśli prawnie... W operetce Kankan, Stefan Witas i Elżbieta Rynkurska. To się trzymaj mnie. Każdy chlop zawsze lże jak znud, lże jak znud, lże jak... Sama primadonna Beata Artemska w ludowym numerze, znaczy się w chłopskim. Pozostali duzi mali, łatwi, trudni, czyści, brudni, wszyscy oni, niech Pan Bóg broni, tacy chętnych nie brakowało także, aby obejrzeć występ Hanki Bielickiej. Garwoli, mama mi to zawsze śpiewała jeszcze nad kołysku. La la la la, la la la, la spod Garwolińskich, z trzech dziewczyna, w rozkwicie młodych lat. Jak za pierotem kolobina, szlochając poszła w świat. Na początku roku w Paryżu Instytut Literacki rozpoczął publikację zeszytów historycznych. Był to kwartalnik emigracyjny, w którym znajdowały się relacje, pamiętniki i wspomnienia poświęcone najnowszej historii Polski. Ze względu na to, że pismo wychodziło za granicą, w treści, jakie się w nim pojawiały, nie mogła ingerować cenzura. Zeszyty więc były wolnym forum do dyskusji i prezentacji naukowych. Dlatego też zgromadziły wokół siebie wielu wybitnych badaczy i publicystów. Tymczasem w Starachowicach obchodzono święto maszyny. Z taśmy produkcyjnej zjechał 100-tysięczny model ciężarówki Star. Ciężarówka ta była powodem do dumy nie tylko dla jej twórców, ale też dla całego kraju, bo pojazdy ze Starachowic trafiały też za granicę. Fabrykę z kamerą odwiedziła polska kronika filmowa. To właśnie ten. Na taśmie produkcyjnej zakładów starachowickich powstaje z poszczególnych zespołów samochód Star oznaczony numerem fabrycznym 100 tysięcy. Produkcję samochodów ciężarowych rozpoczęto w Starachowicach po raz pierwszy w Polsce przed 13 laty. Obecnie mamy już tutaj zespół inżynierów i robotników na najwyższym poziomie, doświadczonych i rozmiłowanych w motoryzacji. Dzięki ich pracy ciężarówki Star zdobyły rynki zagraniczne. Dzięki ich ambicjom powstają nowe, coraz lepsze typy i modele. Święto maszyny i święto ludzi jej twórców. Taki był styczeń 1962 roku. Trójkową powtórkę z historii przygotowują Magda Jeton i Gabi Darmetko. 27 minut po godzinie 10. Zaglądam do kalendarza muzycznego. Dzisiaj są urodziny Berta Bacharaka. Napisał między innymi tę piosenkę. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and

Big Time. Dzisiaj będzie w Łodzi, jutro będzie w Ostrawie. Peter Gabriel, dzisiaj koncert w Łodzi, jutro Ostrawa. Byłem kiedyś w Ostrawie, ale to było ze 30 lat temu. Przywoziło się wtedy rezinki, lentilki, jadło się knedliki, bardzo smaczne zresztą. 30 lat, jak to szybko minęło. No właśnie, płyta Petera Gabriela Soul na koncertach teraz w Europie. Przypominam, dzisiaj koncert w Łodzi, proszę dać znać, jak było. A ja mam dla Państwa zaproszenie na inny koncert. W najbliższy piątek o godzinie 20 w sali kongresowej w Warszawie. Gwiazda Siesta Festiwalu 2013, Żero. Marcin Kiedryński, zapraszajmy także. Sylwia, proszę w te pędy do Sylwii 2 dwójki i 7 trójek, jeśli mają Państwo ochotę zobaczyć ten koncert. Przypomnę, piątek, 16 maja, godzina 20, Żero na koncercie w sali kongresowej. Węga. Żero na koncercie w Warszawie w najbliższy piątek, sala kongresowa, godzina 20, 2 dwójki i 7 trójek, zaproszenia u Sylwii. Za 4 minuty połączymy się z Ryszardem Jaźwińskim, a teraz coś, co mi przypomina inną piosenkę, ale o tym może potem. coming so clear. Jak z Bollywood, bo to Bombay Bicycle Club, czyli BBC. Piosenka nosi tytuł Feel. Za kwadrans 11. Fajny film. Ryszard Jaźwiński, dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam o tej porze z Kinoteki. Jesteśmy w Pałacu Kultury i Nauki. Jesteśmy, bo jestem z gościem. Już witam. Justyna Fogler ze mną. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Witaj w Trójce. Za chwilę cię przedstawię dokładniej. Powiem tylko, że oczywiście przed nami kolejny dzień 11. edycji festiwalu Planet plus Doc. Oglądamy najciekawsze, najbardziej interesujące i nagradzane już filmy dokumentalne z całego świata. Spojrzałem w program i właściwie projekcje dzisiejsze już się rozpoczęły. Na razie w kinie Iluzjon w Warszawie o 10:00 pierwsza projekcja. Tutaj w Kinotece, gdzie właśnie jesteśmy, już niedługo od 11:30 regularne projekcje i tak codziennie do wieczora. Jest w czym wybierać. Na niektóre filmy bilety znikają bardzo, bardzo szybko, albo wejściówki to dla tych, którzy mają akredytację. Pamiętamy też o tym, że Planet plus Doc odbywa się jednocześnie i w Warszawie, i we Wrocławiu, ale nie tylko oczywiście interesujące filmy, także wiele innych jest tutaj atrakcji na festiwalu i o nich właśnie, przede wszystkim o tych muzycznych chciałem dzisiaj porozmawiać. Justyna reprezentuje Kafe Kulturalne. To jest to miejsce właściwie tuż obok Kinoteki. Teraz, jak już się zrobiło trochę cieplej, mamy wiosnę, wychodzimy z Kinoteki, skręcamy w lewo i już jesteśmy w Kafe Kulturalne, tak? Tak, w zasadzie prawie od razu jesteśmy w ogródku kulturalnej, jak minimy ogródek Kinoteki. No właśnie, i w Kulturalnej zapewniacie atrakcje wieczorne, te przede wszystkim muzyczne, nie tylko filmami Festiwal Żyje. Jak zgadza do tej pory? Się. Świetnie. Odbyły się już dwie imprezy. Jedna w piątek. Zagrał u nas Branko, czyli czołowy producent Buraka Sound Systema, portugalskiego zespołu, o którym mogliśmy zobaczyć film już na festiwalu. No właśnie, bo to się łączy tutaj często. Tak, każda impreza i każdy koncert jest połączony bądź tematycznie, bądź poprzez artystów, którzy przyjeżdżają z festiwalowymi filmami muzycznymi. Kafe Kulturalna stała się na czas festiwalu klubem festiwalowym, a co przed nami? Następne wydarzenie muzyczne w środę. Tak, następne wydarzenie w środę. Będzie to impreza związana z filmem Michała Bielewskiego 1989, który jest takim opartym na archiwach portretem czasu transformacji. I w związku z tym w kulturalnej tego dnia odbędzie się impreza. Zagrają takie dwie DJ-ki, które już często u nas grały, czyli Bad Beaches. I to są klimaty, do których one często wracają. Czyli impreza jest pod hasłem roku 89. Wracamy muzycznie do tych czasów. Dziewczyny obiecują, że planują odkurzyć ulubione kasety z wczesnej podstawówki. Czyli taki old school, tak? Tak, ale również takie piosenki, niczego się nie wstydzimy. Będzie kombi, będzie lambada, będziemy po prostu tańczyć i niczym się nie przejmować. To wraca, wszystko... wraca po latach i się cieszy się zainteresowaniem. Tak, tak. I teraz właśnie pokolenie obecnych 30-latków się doskonale odnajduje na tych imprezach, bo to, są to sentymenty, wspomnienia. Wspomnienia i... dzieciństwa. Tak, tak. Także wiemy już, że to się doskonale sprawdza i liczymy na to, że impreza w środę świetnie wyjdzie. Ta środa, ale oczywiście najwięcej w klubie festiwalowym będzie działo się w weekend, w ostatni już weekend festiwalu. Tak, jak najbardziej. W piątek odbędą się u nas koncerty muzyków 8-bitowych. Obaj są bohaterami filmu Europa w 8-bitach, który też można zobaczyć na festiwalu. Grają na Game Boyach, na starych komputerach Atari z lat 80. Czyli znowu powrót do przeszłości. Tak, w zasadzie znowu powrót do przeszłości. I to z takim kreatywnym wykorzystaniem sprzętu, który służył do kompletnie czego innego, jako instrumentów i sprzętu DJ-skiego w zasadzie bardziej. Także dwóch artystów przyjedzie do nas na koncerty i dzień później z kolei zagrają we Wrocławiu w Bułce z masłem. Czyli akurat to wydarzenie rzeczywiście będzie miało miejsce w obu miastach? Tak, to będzie miało miejsce w obu miastach, bo zdaje się, że są też spotkania z nimi po filmach, można z nimi porozmawiać, a wieczorem wybrać się na koncert i posłuchać po prostu na żywo, o co chodzi z tą muzyką 8-bitową, jak to brzmi i się do tego trochę pobawić. Zapraszamy w takim razie. Czy bardzo serdecznie zapraszamy. Klub festiwalowy działa do końca, 11. edycja Planet Plus Dog, czyli praktycznie do niedzieli, a tak. Nawet jeśli nie na koncert, to można po prostu w przerwie między filmami wybrać się tuż obok do Cafe Kulturalna. Dziękuję bardzo. W Kinotece była ze mną po sąsiedzku Justyna Fogler. Dziękuję ci za spotkanie. Dziękuję. Dziękujemy. Z panią Justyną rozmawiał Riko Jaźwiński. 10 minut do 11. Before, as I stand here watching you sleep. Ależ to był koncert. Jeśli mają Państwo minutkę, proszę wejść na stronę Trójki albo na moją stronę, bo też się chciałem pochwalić, jak to miło stać obok cudownej kobiety Sharon Corr na koncercie w Trójce podczas ostatniego notowania listy. Take a minute. To ta właśnie piosenka. Jeszcze 7 minut i będzie godzina 11. Thank you.